Paul Valéry. Karışık yazılar. Milonj. Karışımlar. Seslendiren Akın Altan. Düşünce, evrenin daha çabuk yok olmak için bulduğu yollardan biri olabilir. Hiçbir insanı daha korkunç, daha amansız, daha yapamaz dünyayı olduğu gibi görme yetisinden başka. Şapkam, sütlü kahvem der gibi, Tanrım, Mon Dieu, Mon God, Dieu mio, demek, kimi dindarlar için ne saygısızlık. Tanrı'ya, benim Tanrım demekten daha içten ne olabilir? Bir Tanrı'yla bir ben arasında, başka kimseye yer yoktur. Ustalar, bize olmayacak şeyler dünyasında olabilecek olanları gösterirler. Haklı çıkmak isteyenden korkun. Doğruyla kendi kişiliği arasında özellikle sıkı bir ilişki olduğunu sanır. Aklı kendi karısı sanıp kıskanır. Oysa akıl ne kadar birisinin karısı olursa o kadar az akıldır. Bir zafer takının altından geçmek, bir boyunduruğun altından da geçmektir. Çocukları severim. Çünkü eğlenince eğlenirler, ağlayınca ağlarlar ve birinden ötekine kolayca geçerler. Ama ikisindeki yüzlerini birbirine karıştırmazlar. Her biri ötekinden kesinlikle ayrıdır. Ya bizde? Süs, gözler için bir oyalamadır. Orantı, kendini göstermeden etkili olmalı. Düşünce, bizi, şanlı şerefli durumumuza karşı olduğu kadar, halimizin çürüklüğüne, düşüklüğüne karşı da korumalı. Üzgünüm, ondan ağlıyorum diyordu yaşantı. Ağlıyorum, ondan üzgünüm diyordu müzik. Kesin düşünceler, çok geçmez, hiçbir şey yapmamaya götürürler. İnsanlar, gösterdikleriyle birbirlerinden ayrılırlar, sakladıklarıyla birbirlerine benzerler. Monolog mu, diyalog mu? Hiç bunu düşündüğünüz oldu mu? Kimi rastlantı düşündürüyor insanı? Birbirine böylesine yakın şeyler hiçbir zaman bir arada görülmemişti. Şimdiye kadar farkına varmamıştım. Ne? Bende yenilik ha? İçimde dolaşmadık yer bırakmayan bende. Gördüğüm bu düşü kendim bulamazdım hiçbir zaman. Benim bu dudaklarıma gelen gülüş kimin acaba? Birden yaptığım bu hareket, bu acayip sıçrama. Bir daha tekrarlayamam onu. Bu kadar budala, bu kadar yiğit, bu kadar korkak, bu kadar ölüme yakın olduğumu bilmiyordum. Ne karşılık verdim, bilmem. Bana ne soruldu, ne sorulmadı bilmiyorum. Kendimi bütün gücümle sorguya çekiyorum. Ama senin keyfince değil, benim keyfimce. Birden kardeşmiş gibi bakıyor ve konuşuyorum. Biri gelecek, benim belirsiz olarak gördüğümü apaçık görecek. İnsanın ödevi, niçin yaratılmışsa onu elinden geldiğince yapmaktır. Hiçbir şey için yaratılmış değilsen, ödevin yoktur. Bunun doğruluğu şundan belli. Herkese ödevler vermeyi gerekli bulan her doktrin, herkesin bir şey için yaratıldığını ve herkes için aynı şeyin geçerli olduğunu ileri sürüyor. Dostlarımızın yürekleri, çok kez düşmanlarımızın yüreklerinden daha kapalıdır bize. Kendine yaranma gurur, başkalarına yaranmaysa boş gururdur. Gücün güçsüzlüğü, güçten başka bir şeye inanmamasındandır. Dünyada en çok kötülük yapanlar hiç de en kötüler değildir. Beceriksizler, savsaklar ve saf dillerdir. Bir miktar iyi insan olmasa, kötüler güçsüz kalırdı. Her erkekte bir kadın vardır. Ama hiçbir sultan onun kadar saklı değildir. Asıl züppe, sıkıldığı zaman sıkıldığını, eğlendiği zaman eğlendiğini açıklamaktan korkandır. Büyük şair sayılanlar, şiiri kamuoyunda ciddiye aldırtanlar, onu bir kurum, bir devlet işi yapanlardır. Kimsin? Olabildiğim insan. Doğru yalanı gerektirir. Çünkü tersi olmasa nasıl tanımlanabilir? Yalnız gazeteler ve kitaplar yoluyla bilinen bir şeyin bilinmediğine yemin edebilirsiniz. Aşk, sevmek, özenmektir. Öğreniriz onu. Kelimeler, eylemler, duygular öğrenilir. Kitapların, şiirlerin rolü. Özgün aşk, binde bir olsa gerektir. Bundan bir masal konusu çıkarılabilir. Aşk ve düşünce karışımı içkilerin en sarhoş edenidir. Hayat durmadan harcadığını durmadan hazırlar. Falan kişi, yalnız sizin bildiğiniz insan değil, bilmediğiniz insandır aynı zamanda. Bu bilmediğiniz insan da, onun olacağı ve kendinin de bilmediği insan vardır. İnsanlar birbirini yemek için birbirinden nefret etmek zorundadırlar. Bu bakımdan hiç de hayvanlardan üstün sayılmazlar. Hayvanlar birbirlerine azgınlıkla yerler ama kin duyarak değil. Hayvanda yararsız hiçbir şey yoktur. Haklı olanın kötülüğü. Haklı olan, hakkı olan, hakkı ya da doğruyu elinde tutan kişi her zaman bu üstünlüğünden yararlanma sevdasına kapılabilir ve pek çok doğal bir kötülüğe sürüklenir. Doğruluk ve adalet uğruna. Omzuna dostça dokundum. Meğer yarası tam oradaymış. Denize, duvara bakarken bir cümle, bir dans, bir çember görüyorum. Göğe bakarken büyük ve yalın gök bütün kaslarımı genişletiyor. Göğe bütün bedenimle bakıyorum. Sözün anlatmak istediğini anlattığı binde birdir. Gözlerimizde yanılmak, düşüncelerimizde yanılmaktan daha zararlıdır. Yazmak, aslında geleceği görmektir. Kendimizi ne kadar bilmediğimizi, yazdıklarımızı yeniden okurken anlarız. Sanattaki güçlük, şair olana düşünceler getirir. Şair olmayanın elinden düşüncelerini alır. Eleştirmenler, en miskin köpek bile öldürücü bir yara açabilir. Kuduz olması yeter. Mantık, ancak mantıkçıları korkutur. En önemli düşüncelerimiz, duygularımızla çelişenlerdir. Kendi bulduğumuz bir kalıp içinde düşünebilseydik, en güzeli bu olurdu. Bilmediğimiz şeyden söz etmek daha çok hoşumuza gider. Çünkü odur düşündüğümüz. Kapanın çabası ona gider ve yalnız ona gidebilir. Edebiyatın amacı, hayatınki gibi belirsizdir. Akıl, şairin uyağı akıldan yeğe tutmasını ister. Şiirde felsefe yapmak, dün de bugün de şaşırtıcı dama kurallarına göre oynamak olmuştur. Eserler, biçim, eserlerin iskeletidir. İskeleti hiç olmayan eserler vardır. Bütün eserler ölür ama iskeleti olanlar bu kalıntı sayesinde eti olanlardan daha çok yaşar. Kolayca taklit edilebilecek, taklit edildiği de kolayca inkar edilebilecek şeylerden kaçınmalıdır. Sanat. Eşyada hani ne olduğunu söyleyemediğimiz bir hal var ya, işte onu körü körüne taklit edebilirsen, belki o zaman güzele ermiş olursun. Düşünce, düz yazıda oturur. Şiirde ise yardım eder, gözetler, yol gösterir. Bizim için söylenen her şey yanlıştır. Ama bizim düşündüğümüzden başka türlü yanlıştır. İnsan, kendini hiçbir zaman yeterince beğenmez ki, tümüyle içini açabilsin. Bana güç geleni her zaman yeni bulurum. Tanrı erkeği yarattı. yalnızlığını yeterli bulmadı. Ona bir de eş yarattı ki yalnızlığını daha iyi duyabilsin. Variyet eden. Makine yönetiyor. İnsan hayatı sıkı sıkıya bağlı ona. Ve mekanizmaların korkunç keskinliğindeki isteklerine boyun eğmiş. İnsanların yarattıkları makineler doymak nedir bilmiyorlar. Şimdi kendilerini yaratanları etkiliyorlar. Onları kendilerine göre yoğuruyorlar. Onlar iyi dizginlenmiş insanlar istiyorlar. Aralarındaki ayrılıkları siliyorlar yavaş yavaş ve onları kendi düzenli işleyişlerine, düzenlerinin tek düzeliğine elverişli kılıyorlar. Makineyle aramızda bir çeşit anlaşma var. Sinir sisteminin toksinlerdeki gizli cinlerle girdiği korkunç bağlaşmalara benzer bir anlaşma. Makine bize yarar sağladıkça daha yararlı oluyor. Daha yararlı oldukça da biz eksikleniyoruz, onlarsız yaşayamaz oluyoruz. Yararlının karşılığı var. Son.